Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Akt oskarżenia wobec 15 osób, w tym byłych urzędników MSZ, oskarżonych o zmowę przy przetargu na obsługę polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Gang handlarzy nielegalnym paliwem rozbili policjanci we współpracy z celnikami. Przed nami pierwsze upały tego lata. Temperatura przekroczy 30 stopni. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec 15 osób, w tym byłych urzędników MSZ, oskarżonych m.in. o zmowę przy przetargu na obsługę polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku, informuje Prokuratura Krajowa. To uboczny wątek tzw. infoafery. Jak ustalono w śledztwie, na skutek zmowy przetargowej Skarb Państwa miał stracić ponad 14 milionów złotych. Ustalono, że dzięki pozyskaniu od urzędniczki informacji stworzono układ 5 firm, które pozorowały konkurencję. Przy wykorzystaniu podrobionych referencji oraz przychylności kierowanej przez Monikę F. Komisji Przetargowej do drugiego etapu przetargu zakwalifikowano wyłącznie podstawione firmy. Gang handlarzy nielegalnym paliwem w Polsce i Europie rozbili policjanci we współpracy z celnikami. Kilkuset funkcjonariuszy przeszukało kilkadziesiąt miejsc na terenie całego kraju, mówi Agnieszka Zabłocka-Konopka z warszawskiej prokuratury. Zatrzymano łącznie blisko 20 osób, wśród których są członkowie, a także założyciele i kierujący zorganizowaną grupą przestępczą. Grupa była o zasięgu zarówno ogólnokrajowym, jak też międzynarodowym. Straty Skarbu Państwa obliczono na co najmniej 40 milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. W Polsce gości prezydent Azerbejdżanu. Ilhama Alijewa przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie powitał prezydent Andrzej Duda. Po południu obaj przywódcy wezmą udział w forum gospodarczym. Rozmowę w Pałacu Prezydenckim zwieńczy podpisanie deklaracji wyznaczającej mapę drogową w kierunku strategicznego partnerstwa i współpracy Polski i Azerbejdżanu. Ponadto zawarte zostaną umowy dotyczące m.in. transportu i energetyki. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski tłumaczył, że do rozmów dochodzi w kilka dni po zawarciu umowy między kolejami państwowymi Polski, Azerbejdżanu, Gruzji i Ukrainy. Ważne, że powstaje korytarz transportowy od Azerbejdżanu do Polski, że udało się te umowy między kolejami państwowymi podpisać. I to będzie ważny element także tej wizyty. Azerbejdżan to także potencjalny dostawca ropy naftowej do Polski. Tego również będą dotyczyły rozmowy w Pałacu Prezydenckim. Bardzo dużo będzie zależało także od kontaktów gospodarczych i po prostu jakości oferty, jaką dostaniemy. Po południu prezydent Alijew spotka się też z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Karol Darmoros, Polskie Radio. O winie lub niewinności ludzi oskarżonych o zabójstwo Borysa Niemcowa orzekną dziś przysięgli w moskiewskim sądzie wojskowym. Opozycjonista zginął 2 lata temu od strzału w plecy na moście moskworeckim kilkadziesiąt metrów od Kremla. Na ławie oskarżonych zasiadło 5 mężczyzn. Wszyscy są narodowości czeczeńskiej i byli związani z oddziałami specjalnymi pełniącymi służbę w Czeczenii. Prokuratura jako bezpośredniego sprawcy zabójstwa wskazała Zaura Dadajewa. Pozostali są oskarżeni o współudział w morderstwie. Proces rozpoczął się w 2016 roku. Teraz sędzia odczyta przysięgłym instrukcję, na podstawie której mają oni wydać swój werdykt, a następnie ława uda się do oddzielnego pomieszczenia, by ustalić ostateczną odpowiedź na 2 pytania. Czy oskarżeni są winni i czy zasługują na karę? Ewentualny wymiar kary ustali sąd. W trakcie całego procesu, a także w mowach końcowych, oskarżeni odrzucali swoją winę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed nami pierwsze upały tego lata. Temperatura przekroczy 30 stopni, ale we znaki dadzą się też ulewne deszcze i burze. O szczegółach Grzegorz Maciak. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że końcówka czerwca będzie na przemian upalno-burzowa. Cieplej zrobi się już dziś. Najbardziej upalne będą środa i czwartek, mówi synoptyk Kamil Walczak. Bardzo wysokie temperatury, powyżej 30 stopni. W czasie upałów nie wolno zapomnieć o nawadnianiu organizmu. Minimum 2-3 litry wody dziennie, podkreśla lekarz Alina Małyszko-Czapkowicz. Pijemy dużo wody, nosimy ze sobą, jeżeli mamy wyjście do miasta, czy jesteśmy na plaży. Strażacy apelują o ostrożność w lasach. W upalne dni wilgotność ściółki leśnej spada poniżej 10%, dodaje starszy brygadier Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. 10 pożarów w polskich lasach, do których dochodzi, 9 z nich powoduje człowiek. Wchodząc do lasu, nie wolno palić papierosów. Upałom towarzyszyć będą burze, a nawet burze z gradem. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

pracę w pyską, tuż mi wyświęcono mopem. Tu podjarzeniowego światła najgęstszym snopem. Na tej posadce w Tesco, cóż mi wyświęcona mopem. Tu podjarzeniowego światła najgęstszym snopem. Na tej posadce w Tesco, cóż mi wyświęcona mopem. Tu wszystko cicho namawia do grzechu, a ty się pocisz w swojej dewocji. Kochaj mnie w Tesco bez pośpiechu, niech piekło pochłonie nas w ramach promocji. To jest nasza piosenka dnia, śpiewała Julia Marzel. Prawie 11 po 11, to może Paul McCartney. Anytime, any day, you can hear the people say that love is blind. Well, I don't know, but I say love is kind. Soldier boy kisses girl. People will find a way to go no matter what the man says. Love is fine for all we know. For all we know our love will grow. That's what the man says. So won't you listen to what the man says. He says to what the man said, Paul McCartney, kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry, no jak nam zmoczyło cię wczoraj troszkę? Nie. A mnie zmoczyło. Ja jestem nowoczesny, telefon mi powiedział, wracaj do domu, wróciłem i wszystko było dobrze. Aż masz taką aplikację? No nie, nie aż tak. Ale w myśli tak wyszło. Tak. A mnie zmoczyło, zlało i tak dalej. No ale dziś jest przyzwoicie, słońce za chmurami, wiesz, czas letnich wakacji, o tym trzeba pamiętać. Ale wiesz, powiem ci tak. Jeszcze takie, jesteśmy już w tej nowoczesności, jedna z moich koleżanek miała taką aplikację właśnie też, że kroki mierzyło i budzi się któregoś ranka i telefon do niej mówi, spałaś 8 godzin i 15 minut i wyłączyła to. No, co za dużo, to niezdrowo. Chyba tak. No właśnie, ja też dzisiaj w sprawie opalania, wiesz? Nie chodzenia, a opalania. No bo tak wakacyjnie i o czerniaku, więc temat dziś poważniejszy. To nowotwór złośliwy skóry. Ma związek ze słońcem i opalaniem i to każdy wie, dlatego my dorośli powinniśmy się chronić, a na dzieci... No trzeba uważać po trzykroć, bo to one coraz częściej chorują i proszę sobie wybić z głowy obraz opalonego bobasa, bo nie wiadomo jak skóra zareaguje za kilkanaście lat. Doktor Marian Zdzieniecki, onkolog. Jeżeli planujemy dłuższy pobyt, to raczej ciuchy, kapelusik, okulary przeciwsłoneczne, ponieważ proszę pamiętać o tym, że to także Światowa Organizacja Zdrowia mocno podkreśla, że jednym z głównych czynników zaćmy jest promieniowanie ultrafioletowe na świecie. Rzeczą, która absolutnie nie powinna mieć miejsca, to są oparzenia słoneczne. To przed tym trzeba chronić dzieci i siebie zresztą też. Jeżeli są chmury, czy ja muszę używać filtrów? Czy ja muszę się jakoś zabezpieczać, jeżeli jestem na plaży? Przy krótkich pobytach niekoniecznie. Natomiast generalnie Światowa Organizacja Zdrowia zachęca przy długiej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, czyli na słońce, zachęca ochranianie skóry fotokosmetykami. Filtr trójka, to już witamina D się nie wchłania. Witaminy D3 w ogóle nie ma nic do rzeczy, ponieważ dostajemy z pokarmem. A z jakim pokarmem pan by chciał tę witaminę D3 dostarczyć? To znaczy faktem jest, że witamina D3 nie jest zbyt powszechnie reprezentowana w spożywanych przez nas pokarmach. Najpopularniejszym źródłem witaminy D3 są ryby. Toksyczne ryby, doktorze. I jajka. Natomiast jajka, rzeczywiście głównym źródłem witaminy D jest ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe. Mm-hmm. Przy czym twarz, ręce, szyja, przedramiona w porze letniej wystarczy do odpowiedniej syntezy witaminy D3. Mówi się, że... Nie trzeba odsłaniać brzucha. Nie. Dla nas uważa się, że 15-20-minutowa ekspozycja przy takim nasłonecznieniu, jakie tutaj mamy między majem a październikiem, wydaje się być wystarczająca. Witamina D3 jest do pewnego stopnia gromadzona w tkance tłuszczowej i w wątrobie. W związku z tym to nie musi być bardzo regularnie. Żeby ten wątek skończyć, 8 lat temu powstało zalecenie dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, łącznie z Włochami, z Maltą i tak dalej. I to całoroczna suplementacja. No ale to mniejsza z tym. Ale pan doktor też jest ogorzały. Dlatego, że ja chodzę. Wystawia się pan jednak do tego słońca. No tak, i rzeczywiście trochę. W drodze do pracy, no, która zajmuje mi około 20-25 minut, nie smaruję się filtrem. A nie ma pan żadnej przyjemności czerpania tej energii słonecznej? Nie przepadam. Nigdy nie lubiłem się opalać. Czerniak jest takim nowotworem, na którego coraz częściej zapadają ludzie. Czy to dlatego, że po prostu nie zabezpieczamy się, czy też może są jeszcze jakieś inne powody, że on jest tak późno wykrywalny i że tak szybko daje przerzuty? Skąd ten wzrost się bierze? Do końca nie wiadomo, natomiast dość powszechnie uważa się, że to są właśnie zmiany w zachowaniu ludzi. Pamięta pan wakacje w PRL-u? No nie tylko, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat to nie są tylko wakacje nad Bałtykiem. Także w basenie Morza Śródziemnego. No i tak? Afryka jeszcze, Ameryka Południowa. Właśnie, ale jeszcze parę lat temu wakacje w Egipcie były bardzo popularne, czy w Maroku, czy w Tunezji. Tamto nasłonecznienie jest zdecydowanie większe niż nad Bałtykiem. Do tego jeszcze należy dołożyć fakt, że przez wiele lat walczyliśmy z dziurą ozonową, która z kolei także może wpływać na ilość wchłanianego przez nas w tym rejonie promieniowania ultrafioletowego, także to wszystko się kumuluje. Są oczywiście rozważane inne czynniki. Dość powszechnie w tej chwili dyskutowane jest, że zmieniliśmy trochę sposób pracy. Przez 11 miesięcy siedzimy w zamknięciu i nie wystawiamy skóry na ultrafiolet, a potem wyskakujemy na 3 tygodnie. Tak. Mamy ten luz i smażymy się na plaży, no to jest sytuacja absolutnie niekorzystna. Zdecydowanie mniejsze ryzyko mają ci, którzy eksponują się na ultrafiolet, chociaż pewnie też nie powinni. Czyli pracownicy mają lepiej. Najprawdopodobniej, aczkolwiek nie chciałbym tutaj tego mówić tak kategorycznie, ponieważ wydaje się, że jednak łączna dawka ultrafioletu pochłonięta przez skórę stanowi czynnik ryzyka. Co piąta Polka jest niezadowolona ze swojego ciała i teraz pojeżdża na wakacje. I ona tam chce nadrobić trochę tą opalenizną, bo jak ja mówię, muśnięta słońcem, skóra kompletnie inaczej wygląda i kobieta też inaczej się czuje. Także zabrać nam tego to raczej się nie da, ale trzeba właśnie bardzo skrupulatnie przestrzegać pewnych reguł i zasad. Trzeba to robić niewątpliwie z głową. Ja tutaj jednak chciałbym zaznaczyć, że to jest kwestia mody. Opalenizna nie jest oznaką zdrowia, opalenizna jest oznaką popromiennego uszkodzenia skóry. Także. Ale nie każdej kobiecie dobrze w porcelanowym odcieniu. rudzi, piegowaci. No przecież rodzimy się kompletnie różni. Mamy różne fototypy. Ale rudzi, piegowaci akurat niespecjalnie powinni się wystawiać na słońce. Natomiast to, że ultrafiolet ma działanie immunosupresyjne, to wielu z nas pewnie się przekonało, kiedy po wyjściu na słońce chociażby uaktywniła się opryszka. To jest typowy przykład działania immunosupresyjnego. My nie mamy w sobie takiej odpowiedzialności za siebie, że chociaż raz w roku pójdę, zbadam, zobaczę, czy są jakieś inne znamiona, znaki. To jest dbałość o siebie przecież. To oczywiście, aczkolwiek podstawowym elementem to jest samobadanie. Przy okazji badania lekarskiego skóra też powinna być oceniona. Prośba do lekarza, że jak człowiek przychodzi, to żeby już w całości go zobaczyć, żeby się człowiek rozebrał i od stóp do głów, żeby został obejrzany przez lekarza, a nie z jedną konkretną zmianką. Tam może akurat być zwyczajną zmianą. Taki naturalny strach trochę zachęca nas do dbania o siebie. My znamiona jakieś podejrzane u siebie wycinamy nawzajem dosyć szybko. Pewnych rzeczy boimy się bardziej niż ci, którzy wiedzą mniej. Co my sami możemy zrobić, przygotowując się do letniej naszej przygody? Będąc onkologiem, zniechęcałbym do opalania intencjonalnego, czyli taka ekspozycja, która z założeniu ma doprowadzić do zmiany barwy skóry. Myślę, że zdrowa nie jest. Ludzie opalają się na czekoladkę? Już chyba nie. Tego nie wiem, jednak coś musi być na rzeczy, bo w Polsce liczba zachorowań rośnie mniej więcej 10% w skali roku i podwaja nam się co dekadę. Czyli w tej chwili mamy około 3,5 tysiąca, to było ładne parę lat temu. Większość z nich wymaga przynajmniej wycięcia ogniska pierwotnego, jeżeli to jest czerniak wczesny. W tej chwili możliwości leczenia zaawansowanego czerniaka są coraz większe, ale ten postęp niestety przekłada się na przedłużenie życia, natomiast nie na wyleczenie choroby. Ojej, nie chcę tak kończyć. Takie jest życie. Ja stawiam na świadomość człowieka i na to, że w końcu się nauczymy przestrzegać pewnych zasad, po prostu nie robić sobie samemu krzywdy. Jestem podobno znanym pesymistą. Aha, to chcę panu powiedzieć, że pan rozmawiał z optymistką. Nawet może pani zazdroszczę. No właśnie, Marek, a może by tak stworzyć jakąś letnią aplikację, wiesz, na fototyp skóry i tam by się coś pokazywało, że twój czas się kończy, albo zmiana koloru, albo coś takiego, bo dla dzieci w Japonii albo w Chinach już są takie aplikacje, kiedy dziecko bawi się nad morzem, no delfinek na rączce zmienia kolor skóry i dziecko już wie, że musi wracać do mamy. Już widzę te parawany na naszych plażach tych ludzi, którzy się opalają. Każdy ma wybór oczywiście, no ale to rzeczywiście jest okropna sprawa z tym czerniakiem. Z tym, że jeżeli jest on wykryty w takim najwcześniejszym stanie, to się nazywa tak in situ, to 100% uleczalność jest, czy wyleczalność takiego nowotworu. Potem nawet też jest całkiem nieźle, no ale już kiedy minie ileś lat i te przerzuty są tak szybkie, to wtedy no, mamy poważne trudności. Gorzka, nie chcę kończyć właśnie. Tak. Właśnie nie chcę kończyć tak. Nie. Zmieniam kolor delfinka. Słońce zaszło. To jest dobra wiadomość. To z dzieckiem na spacer, jak słońce zaszło. Dziękuję ci bardzo. Kłaniam się. 23 minuty po 11:00. Zapowiadany gość w naszym studiu już za moment. My arms, and there's a numbness. Ray Wilson. At last, calling all stations is not fading out. True. Yeah, yes. That's it. No właśnie, shall we speak Polish? Nie ma problemu. Okay. One of our listeners wrote to me, when I hear Colonial Stations, I cannot work. And the other wrote, Ray lives in Poland 9 years, so he could, he should speak in Polish. Yes, and I agree. I should. I'm not arguing with them. Okay. I have to start with Patrycja Markowska. Yeah, I was just going to say that. Yeah, because you sing in Polish in this song. Yeah, Bez Zastanienia. Yeah, we did this. We actually recorded it 8 years ago. Really? Yes, it was recorded a long time ago. Uh-huh. But it was never released because of, you know, record company stuff. But yeah, finally, we released it, finally. Piotr Kaczkowski said on this microphone that she was waiting for this song all her career. Well, I don't know about that, but if that's what Piotr thinks, then fair enough. But yeah, I mean, it's a nice song, and it's, for me, it's quite a special song because I wrote it about my divorce. Okay. When me and Tyler separated. No tak, zaczęliśmy od tego, że powiedziałem, że po raz pierwszy Colonial Stations nie wycisza się, tylko ma swój koniec. Ray przytaknął, bo rzeczywiście tak jest na płycie, było oczywiście wyciszenie. Potem zaczęliśmy rozmawiać o tym, że powinniśmy już mówić po polsku, bo Ray Wilson mieszka w Polsce 9 lat. On powiedział, tak, powinniśmy, ale jeszcze nie. I potem Patrycja Markowska, która czekała na piosenkę bezustannie, tak długo. No i okazało się, że to nagranie zostało zrobione 8 lat temu, a dopiero teraz ta piosenka pojawiła się na nowej płycie. Ray, we have your new release, Time and Distance, on the first album, You Are Genesis, Peter Gabriel, Phil Collins and Mike and the Mechanics, and on the other one, You Are Just You. Mm-hmm. Tell us something about this. Well, I think that is quite typical of my concerts, you know, over the years. When I started as a solo artist, I didn't have enough songs to play for 2 hours. Uh-huh. So I was doing some interpretations of Genesis songs and Phil and Peter. At the time it was Biko, I seem to remember I was playing from Peter. And then introducing my new material, and this is going back 18 years, 19 years, when I played at the Edinburgh Festival. So basically that concept of kind of mixing Genesis, my own music and my interpretations of these songs has been what I've built my solo career on. And it works for me, you know. I'm working, I do many, many concerts every year and I enjoy it musically. Nowa płyta Time and Distance, powiedziałem, pierwszy album to jest Genesis, Peter Gabriel, Phil Collins, Mike and the Mechanics, a druga płyta to jesteś ty, jak to godzisz? A on powiedział, że właściwie zaczęło się to wiele lat temu, 18 mniej więcej, kiedy nie miał tak dużo swoich piosenek, żeby wypełnić dwugodzinny koncert i wtedy sięgał po piosenki kolegów. A tak się do tego przyzwyczaił i tak dużo koncertów gra i tak mu się to dobrze jakoś układa, że postanowił, że właśnie taka będzie ta nowa płyta. You are a very busy man. Two records last year and now we have this one. And you said that you have a lot of concerts. Yeah, every year's 100, 120 shows. So I spend about half of the year traveling and the other half of the year writing. That's my life. But it's the way I want it. Tak, 100, 120 koncertów rocznie, pół roku spędzam jeżdżąc z koncertami, a pół roku piszę nowe piosenki, ale to mi się podoba. How do you compare concerts given in Poland and Holland and Germany? The Polish audience are actually very educated musically, I find. Certainly my audience. They really know their music and you know, they have a deep feeling and emotion for it. And I feel that this at concerts, from the very first time I ever played in Poland, in Katowice and Spodek, all those years ago, it was special. And I know maybe in Poland now, certainly English-speaking or American artists, there's many, many more in this country now than there was 18, 19, 20 years ago. But they certainly understand their music. And I would say the only difference between Poland and Holland or Germany or wherever is maybe just which songs are more popular. Mm-hmm. Some songs are more popular in Poland than they are in Holland, for example, and vice versa. Zapytałem o różnicę w koncertach w Polsce, w Holandii, w Niemczech. Powiedział, że oczywiście pochwalił polską publiczność, że jest bardzo dobrze przygotowana, jeśli chodzi o słuchanie muzyki, że zna te wszystkie utwory i to się polepsza. Jest lepiej teraz niż było te 18 lat temu. Wymienił pierwszy swój koncert w katowickim Spodku, który do dzisiaj pamięta, i właściwie wszystkie te koncerty, które odbywają się w Polsce, są wyjątkowe przez to, że publiczność, która pojawia się na tych koncertach, jest wyjątkowa. So, half a year on concerts and half a year writing songs. So, will you have a new album this year with the new songs? No, not this year, but I've started writing already. I started about 2 weeks ago, actually. So, for me, it's, you know, writing songs, it's very much, it's a bit like going to the gym, you know, going for fitness. You have to work at it. It doesn't just happen. Mm-hmm. And I don't write when I'm on the road. I know some artists do. I never do. I don't think about songwriting at all for a long period of time. Mm-hmm. And then I sit down and start a project effectively and give it my full focus and my full concentration. And I feel that the time when I'm not writing, I think all of the experiences and things that have influenced my soul kind of come back to me when I'm trying to create narrative for the songs. Zapytałem, pół roku na koncertach, pół roku piszę piosenki, no, czyli będzie jeszcze w tym roku nowa płyta. Powiedział, nie, w tym roku już na pewno nie. Zacząłem pracować nad nowymi piosenkami jakieś 2 tygodnie temu i jeszcze powiedział, że nie piszę piosenek w trasie i w ogóle zdejmuję sobie z głowy ten cały ten bagaż. Pisanie piosenek porównał do klubu fitness. To nie jest łatwa robota, to nie przychodzi tak sobie. To trzeba nad tym posiedzieć i jakoś fajnie powymyślać. Alone, this is a new single from this, a live version from this album. Tell us about this song. Well, Alone is one of those songs that's evolved over the years. We recorded it on an album called The Next Best Thing in 2005. And the song has kind of developed into this very long, much more emotional piece of music than it was when I wrote it. At the time, I wrote it living in Edinburgh. I wrote it in the autumn. Mm-hmm. And I remember sitting at the back window of my house. I had doors that went into this kind of garden area. And there was a river at the bottom of the garden, which was very beautiful. And the whole atmosphere of Scotland in the autumn and sitting and reflecting and thinking about life is really what that song is all about. It's about solitude and reflection. Alone, piosenka o samotności i refleksjach, powstała w 2005 roku w Edynburgu, w domu, i to była jesień. Powiedział, siedziałem sobie na oknie w tle ogródka, przez ogród płynęła rzeka i ten utwór wtedy powstał, ale przez te wszystkie lata, przypominam, 2005, ten utwór ewoluował w kierunku czegoś zupełnie innego, ale ciągle jest o samotności. Any concerts nowadays? Yeah, we've got a lot in the summer. I'm in Italy, Switzerland, Malta, and Poland as well. We're in Zakopane, and we're also in Koszalin as well. And we've got a few this weekend. We've got a few concerts. In Germany, I'm performing with Yes. You know, I'm doing their... We're on just before them at the Night of Prague, I think it's called, the festival, Night of Prague. And, so it would be nice to work with them. I've never actually seen the band live or worked with them, so that would be quite interesting. So, yeah, we have concerts pretty much... We have about 8 shows this year, this month, and about the same in July, and then in the autumn it's crazy, like always. Całe lato koncertowe, a jesień będzie jeszcze gorsza. I wspomniał Ray o tym, że będzie pierwszy raz pracował z muzykami grupy Yes w Niemczech, koncert. Bardzo się na to cieszy, bo nigdy wcześniej z nimi nie pracował. Pewnie wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej, polecamy. Ray, thank you so much for being here again. It's a pleasure. And we're waiting for the new material. And this is really a very good record. I was listening to that many times and it deserves it. Thank you. Very good one. Dziękuję. Thank you so much. A piosenka Alone w tej wersji koncertowej jest na liście przebojów. To przy okazji polecam stronę polskieradio.pl/trójka. Ray Wilson, thank you so much. Dziękuję bardzo. This song is reminds me of Scotland. It sounds like Scotland feels. Thank you. Craig Ferguson, once again. Alone. Polecam przy okazji głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. Dziękujemy bardzo. To był Ray Wilson. Za 13 będzie południe. We'll be right back.